อยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่าง ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนดาราเป็นตัวอย่างไม่ดี อยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโด่งจะดังแม้จะล้มก็คิดจะ ทำพวกดาราทั้งไทยและเทศเนี่ยนับวันทำตัวเสื่อมเสียยิ่งดังยิ่งเละเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวการโชว์วิวตลอดจนการขายตัวแลกเงินเป็นล้านใครจะมีอิทธิพลกับสังคมแค่ไหนบางทีก็มีเรื่องของยุคสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องได้เหมือนกันเช่นบางยุคกษัตริย์ใหญ่กว่าพราหมณ์แต่บางยุคพราหมณ์ก็ใหญ่กว่ากษัตริย์ทำนองเดียวกับที่เราเห็นในยุคนี้ว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของบางศาสนาก็ใหญ่พอๆกันหรือยิ่งกว่านักการเมืองหัวแถวเสียอีกเช่นกันสมัยก่อนนักแสดงไม่มีเกียรติถูกมองว่าเป็นพวกเต้นกินรำกินทำให้ชาวบ้านหัวเราะสนุกไปวันๆต่อให้มีความสามารถแค่ไหนก็แสดงลีลาเข้าหูเข้าตาคนได้ไม่กี่สิบกี่ร้อยเพราะต้องแสดงสดๆแสดงครั้งหนึ่งดูได้ทีเดียวแถมเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็เอาใหม่ให้ดีขึ้นไม่ได้แต่ปัจจุบันสารพัดเทคโนโลยีช่วยให้งานบันเทิงไร้ที่ติกับทั้งถ่ายทอดไปได้ทั่วโลกดูซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการอาจมีคนเป็นพันล้านที่ได้ดูดาราเด่นในโรงหนังหรือจากโทรทัศน์ซึ่งก็หมายถึงอาจมีคนเป็นพันล้านถูกครอบงำโดยใครคนหนึ่งที่หล่อหรือสวยใช้รัศมีจับตาแสดงเก่งและมีพลังสะกดชวนหลงติดน่าเอาแบบอย่างเป็นขวัญใจที่ผู้คนยอมซีโรราบูชาสมัยนี้ดาราจึงมีอิทธิพลทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในระดับมวลชนได้แล้วก็โกยเงินมหาศาลจากชื่อเสียงระดับมวลชนได้ตำแหน่งดาราดังจึงเป็นโอกาสเฉพาะแห่งการเสวยบุญของคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ฉะนั้นจึงมีน้อยคนที่รู้ว่าชีวิตในโลกของดาราดังเป็นอย่างไรการเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จต้องตีบทแตกทำให้คนดูเชื่อทำให้คนดูอินไปกับบทที่แสดงแต่มีสักกี่คนที่รู้ว่าจะแสดงดีหรือตีบทแตกต้องแลกกับอะไรคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักด้วยซ้ำว่าการแสดงดีก็คือการหลอกเก่งหรือกระทั่งสามารถกลายไปเป็นอีกคนสามารถพูดและทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นแม้แต่น้อยนอกจากนั้นการเป็นดาราคือการจำเป็นต้องเอาเนื้อตัวไปเบียดใกล้กับเพศตรงข้ามมากหน้าหลายตามีโอกาสเกิดความรู้สึกทางเพศได้มากกว่าคนทั่วไปหลายสิบหลายร้อยเท่าเพราะไม่ใช่แค่ใกล้แต่ต้องออกท่าออกทางกระตุ้นให้คนดูรู้สึกถึงอารมณ์พิศวาสวาบหวามไปด้วยตามธรรมชาติกรรมวิบากแล้วใครให้อะไรกับคนอื่นก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบคืนสู่ตนผู้ให้กิเลสย่อมได้กิเลสยิ่งมีโอกาสกระตุ้นให้มหาชนเรือนล้านเกิดราคะโทสะโมหะถึงขีดสุดวิบากกรรมคงไม่ปล่อยให้ลอยนวลจิตต้องปั่นป่วนหมกมุ่นถืออารมณ์เป็นใหญ่ซึ่งเมื่อรวมออกมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่าทำไมดาราถึงมีข่าวเฉาบ่อยคนในยุคบริโภคความบันเทิงต่างข้าวอย่างพวกเราตกที่นั่งลำบากเพราะต้องฝากความหวังไว้กับคนที่ไม่ควรฝากความหวังเด็กรุ่นใหม่โตขึ้นมากับการรับรู้ข่าวคราวของขวัญใจตนจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แคร์และขาดความรับผิดชอบเรื่องทางเพศแน่ๆการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลดาราให้ลูกหลานอย่างถูกต้องนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการเอาตัวเองเป็นอุปกรณ์การสอนถ้าพ่อแม่ดีไม่มีอารมณ์ผันผวนไม่เกรี้ยวกราดไม่แต่งตัวยั่วตัณหาซื่อกับลูกไม่หลอกลูกไม่เล่นละครกับลูกก็จะมีศักยภาพในการอธิบายให้ลูกแยกแยะได้ ว่าโลกความจริงที่ไม่มั่วยังมีและดีกว่าโลกมายาที่ผู้กำกับจะเสกสรรให้ดารามั่วแค่ไหนก็ได้ทำชีวิตจริงของดาราให้เละเทะแค่ไหนก็ได ้ดวงใหญ่จะโด่งจะดังแม้จะล้มก็คิดจะคลานเหนื่อยจะสร้างกระเซ็นก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวังจะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็ค้นกันไปก็หากันไปหนทางก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจมันเอาสักอย่างยอมทำทุกทางตะเกียกตะกายตะเกียกตะกาย